Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız hayatta her şeye hükmeden dünya çapında insan gözüyle para dediğimiz şeydir. Veya paranın içini dolduran şeydir. Paranın içini dolduran şey mesela altın, gümüş, arsa, bina, araba. Yani para sanal bir değerdir denebilir ama paranın içini dolduran şeyler var. Buna biz maddi varlık da diyebiliriz. Ve insanların tamamının muhtaç olduğu bu değer olan paraya hükmetmesini becerebilen kurnazları, akıllıları pek olmadı da kurnazları, yöneticileri bu hayatın iki temel akıcı damarıdır. Dünyada parayı tamamen kaldırdığımızı varsayarsak 10 dakikalığına bu elektrik kesilmesine filan benzemez. Yaşamanın anlamı kalmaz. Evet, ekmek için, aşk için, gezmek için yaşıyoruz görünür ama bunların içini dolduran şey paradır. Parayı yönlendiren güç de aslında paradan üstündür. Biz Allah'ın kulları olarak kesinlikle Allah'tan başkasının idaresini, hükmünü, ağırlığını kabul etmeyiz, edemeyiz. Ettiğimiz zaman bu bizim için bir iman sorunu oluşturur. Ama başımızda Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi büyük bir adalet simgesi bulunsa bile ortada para olması lazım hayatın devam etmesi için. Veya paranın içini dolduran şeyin bulunması lazım. Bugün para diye bir nesne kullanıyoruz ama belki bundan 1500 sene önce insanlar para diye bir şey kullanmıyorlardı, altını kullanıyorlardı. Ondan önce de işte bir çuval buğday götürüyordu, karşılığında bir ayakkabı alıp geliyordu gibi. Ama söz konusu şey, bir şey ver, bir şey vereyim sana mantığıdır. Bu da birilerinin idaresiyle ahenkli bir şekilde devam eder. Dolayısıyla dünyada hükümran olmak isteyenlerin paraya hükmetmesi lazım. Çünkü para silaha da hükmediyor. Tarlaya da hükmediyor. Arabaya da hükmediyor. Bunun için dünyada nüfusu milyarın üstünde olan, yani dünya 7 milyar, bu 7 milyarın neredeyse 7'de biri kendisine ait olan Hindistan bir söz sahibi değildir. Çünkü paraya hükmetmeyi becerememiştir. Çin fakirliğin, fuhşun, rezaletin simgesi bir ülkeydi 50 sene önce. Komünizm hegemonyasında sürünüyordu. Malı adi mal, kullanılmaz mal olarak biliniyordu. Gidersen turist olarak mikrop kapar ölürsün biliniyordu. Ticaret politikalarını komünizmden sıyırıp başka bir alana taşıdı. 30 senede dünyanın tamamına hükmedecek güç haline geldi. Çin'le Hindistan 3 aşağı 5 yukarı nüfusları aynıdır. Nüfuzları aynı değildir ama. Çünkü bugün Çin dünyada bir mutfağa, bir arabaya, bir apartmana, bir eve, bir iş yerine, nerede olursa olsun ait ne ihtiyaç varsa onu üreten bir ülkedir. Hindistan ise topraklarında yetişen karabiberi satmaktan başka bir teknolojisi yoktur. Bir de ağır hamaliye isteyen, çok ağır hamaliye isteyen, batılı ülkelerin masraf etmeye değer bulmadıkları şeyleri yapar satar. Mesela sokaklardaki kanalizasyon bacaların üstündeki kapaklar genelde Hindistan malıdır. Çünkü hiçbir ülke öyle 20 liraya 100 kiloluk bir sokak kanalizasyon kapağını satmayı uğraşmak için değer bulmaz. Hindistan bunları satar. Halbuki Amerika'nın 4 katı nüfusu var. Hatta 5 katı nüfusu var Hindistan'ın. Ama Hindistan'daki bütün zeki insanlar Amerika'daki bilgisayar merkezlerinde çalışıyor. Parayı yönetemediği için insanı da yönetemiyor. Dünya politikalarında sözü olmuyor. Ağırlığı olmuyor. Yani Nasreddin Hoca rahmetullahi aleyhin dediği gibi, eğer o dediyse, un var, şeker var, şu var, bu var, helva niye yok? Bu meselemiz dünya politikası meselesi değil, ama bir şeyi izah etmek istiyorum. Dünya parayla ayakta duruluyor veya paranın içini dolduran ekonomik değerlerle ayakta duruyor. Bu ekonomik değerleri yönetebildiğin kadar dünyada varsın. Bir köyde de, bir kasabada da, bir devlette de, dünya politikalarında da. Bunun için filan süper dev ülke dünyayı çok iyi yönetiyordan önce çok güçlü bankaları var. Bunu unutmamak lazım. Filan ırk 5 milyon nüfusları var. Dünyaya hükmediyorlar. Ama 5000 tane de bankaları var. Yani nüfus aslında nüfuz getiriyor. Ama parayı kullanabilirsen getiriyor. Çin ve Hindistan son 50 seneleri incelendiğinde bunun çok müthiş örneğidirler. Böyle bir düzen kurmuş Allah-u Teala. Yani bu içimize mal sevgisini, hübbün el mâle hubben cemme, yani çok yoğun bir mal sevgisi var içimizde. Dolayısıyla mal insanın can boğazı gibi bir şey. Sıktın mı orayı, oturuyor oturduğu yerde. Bunu anlamamızın daha sonra en önemli konumuz olan bir bölümüne geçeceğiz bu başlığın. Bunun ne kadar güzel bir örneği şöyle anlaşılabilir. Yani bir insan kaç para eder? Herhangi bir çocuğa soralım. Yani 15 yaşında bir çocuğa kaç paraya seni satın alabilirim diyelim. Yani çocuk da olsa, 15 yaşında çocuk da olsa 5000 liraya al beni diyen olur mu? Veyahut da 50 bin lira ver bana, canım senin olsun der mi kimse kimseye? Yani çocuk bile kendisine fiyat biçmez. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama cebindeki 5 lirayı almak isteyen yan kesiciye vermemek için ölmeye razı olur. Senin fiyatın 6 liradır deseydin bunu hakaret kabul eder. Asla razı olmazdı pazarlıkla söz konusu olduğunda. Ama cebindeki 5 lirayı almamak için çırpınırken bıçaklarlar onu. İkinci bıçağı yemeden alın bu parayı yeter ki beni bıçaklamayın demez. O bıçağı vermemek, o 5 lirayı vermemek için 10 bıçak daha yer, parça parça olur. O 5 lirayı da alır giderler. Bu nereden? Tuhibbunel mâle hubben cemmâdan kaynaklanıyor. Parayı kesinlikle insanoğlu canından çok seviyor. Böyle sessiz söyleyeyim bunu. Çok büyük bir iddia bu çünkü. Eğer canından çok sevmeseydi parayı insanoğlu, canını para için vermezdi. Canını verip parasını bırakmak istiyor. Ama o arada geçirdiği şoktan, can gittikten sonra parayı ne yapacaksın sorusuna cevap düşünmüyor. 10 saniye tefekkür etse, ben öldükten sonra bu parayı ne yapacağım ya? Alsınlar cebimdeki parayı da ben yaşayayım diyemiyor. Bu sebeple insanın bu para sevgisi bütün insanlarda var. İhtiyarlarda da var, gençlerde de var, kadında var, erkekte var. Bu para sevgisini idare edebildiğimiz zaman olgun insanı ortaya çıkarabiliriz. Para sevgisini sıfırlamak diye bir şey söz konusu değil ama böyle bir şey olmaz. Bunu disiplin altına almaktan söz edebiliriz. Kaldırmaktan söz edemeyiz. Kaldırdığın zaman yürüyen ölülere döner toplum. Para hırsı olmadan kime sokak süpürttürebilirsin? Kimi fabrikada çalıştırabilirsin? Kimi sabahleyin erkenden kaldırıp işe gönderebilirsin? İnsanlar neden memurluk için her şeylerini feda ediyorlar devlet memuru olayım diye? Para garantisi var. Hatta işi bırakınca bile garantisi var. Yani ölünceye kadar maaşlanıyorsun. Seni işten atılmıyor. Bugün herhangi bir amir istediği memuru işten atar diye 657'li kanunu değiştirse devlet. Yani memurlukla işçiliğin farkı yok. İşte filan tapu dairesindeki müdür istediğini işten atıyor. Mahkemeye de gidemiyorsun. İnsanlar 5 kişinin alınacağı yere 10 bin kişi memur olmak için müracaat etmezler. Bir anlamı kalmaz. Para garantisi var ortada. Evet, dış politikaydı, ekonomiydi, tarımdı, sanayiydi. Mesela bir devletin yönettiği yüzlerce başlık var. Ama bunların tamamı para etrafında dönen toplumu döndürmek içindir. Parayı kaldırdığımız zaman hayat durur. Dolayısıyla biz hayatı paranın etrafında idarecilik olarak görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini konuşurken de biz hayatı kuşatan Allah'ın muradı olarak konuşuyoruz. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünneti ne demek? Allah'ın peygamberine uygulattırdığı hayat tarzı demek. O zaman biz sünnetin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulluk pratiğinin, sünnet buna diyoruz, hadis buna diyoruz, bu kulluk pratiğinin parayı ve parayı yöneten idareyi nasıl şekillendirdiğini bilmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Maliye Bakanlığı yönergesi diye bir yönergesi yoktur. Ekonomi politikaları diye bir semineri, bir hutbesi filan yoktur. Ama onun 23 yıllık konuşmalarında, tavırlarında ümmetinin para politikalarını, parayı üstten idare eden siyaset politikalarını, yöneticilik ve paranın, ekonominin kesiştiği yerdeki uygulamalarını özetleyen hadisi şerifleri vardır. Bu hadisi şerifleri şimdi ele alarak, yani bir İslam ekonomisi konusunu konuşmuyoruz. Bir İslam helal kazanç sistemini konuşmuyoruz. Tekrar özetliyorum önemine binaen. İnsan paranın etrafında dönüyor. O paranın etrafındaki insan tamahını sömüren, yöneten, hakkıyla idare eden her kimse şekli siyasetçiler var, idareciler var. Bazen bu bir devlet idarecisidir. Bazen o devlet idaresinin altında bir ekonomi bakanıdır. Bazen bir validir. Bazen bir birimin şefidir. Bazen de 3 kişilik bir birimdir. Bazen de bir veznede bekçidir. Ama herkes yukarıdan izlendiğinde burada bir idareci rolündedir. İster 3 kişilik bir birimin şefi olsun, İsterse bir devlet yöneticisi olsun, İsterse de inşallah Rabbim lütfettiği bir gün bütün ümmeti Muhammed'in toptan idarecisi olan halifemiz olsun. Hangisi olursa olsun, idareciliği ve ekonomini kesiştirdiği yerde bu yöneticinin, 5 kişiyi yönetmekten 5 milyarı yönetmeye varıncaya kadar kesiştiği yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona talimatları var. Burada küçük bir dipnot atayım. Bu talimatlar bir vakıfta 10 tane öğrenciye etüt görevlisi olarak tayin edilmiş birisi için de geçerli. Bir fabrikadaki 500 işçiyi idare eden müdür için de geçerli. 500 işçisi olan bir sanayi için de, sanayici için de geçerli. İkinci insan adına imza atan herkes için geçerli kuralları var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunların çoğunu sağda solda duyduk. Bu perspektiften bir kere daha okumaya çalışacağız bunları. Birinci notumuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbn-i Mace'nin 2341. hadisi olarak rivayet edilen sözünde çok net bir kuralı var. Bizim dinimizde zarar vermek de yoktur, zarara katlanmak da yoktur. Birinci kural bu. Yani Müslüman idarecinin sünnete uygun hayat tarzında, anlayışında ne zarar vermek var, ne zararı üstlenmek var. Yani üstlenmek şu manada tabii, kimseye zarar vermeyen bir politika belirlediğin gibi, hep sana zarar gelen bir politika da belirlemiyorsun. Tam aksine ne sen zarar görüyorsun, ne başkasına zarar görüyorsun. Bu hakkaniyetin gerçekleşmesi demek. Yani bir kadın bir koca arasındaki ilişkiler içinde temel politika budur ev idaresinde. Ne kadın zarar görsün, ne erkek zarar görsün. Hak ortada dursun gibi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya politikaları ile ilgili en üstten en küçük birime kadar dünya politikaları ile ilgili en temel siyasetlerinden birisidir. İkincisi Müslim'in 2564. hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisi. Bunu daha önce de duymuş olmamız lazım. Her Müslümana öbür Müslümanın kanı, malı ve onuru haramdır. Kan, mal, onur. Onur neye diyoruz? Çok basit. Müslümanın şahsiyetine diyoruz. İffetine diyoruz. Adının varlığına diyoruz. Bir Müslüman şunu bilir. Hiçbir Müslümanın malı, kanı ve onuru bana helal değil. Yani burada dersimiz bu hadis olmadığı için derinlemesine girmeyeceğim. Çok iyi anlaşılsın diye çapraz bir örnek vereceğim. Bir Müslüman, nikahı altında olmayan bir kadının namusunu kirletmesini de bu hadiste yasaklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Haram sana diyor. Onun onurunu da kirletmesini yasaklıyor. Gıybetini yaparak, dedikodusunu yaparak, şahsiyetini yaparak, tweet atarak hakkında. Malını da haram ediyor. Kız kaçırmakla mal kaçırmayı aynı statüde görüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Daha da ağır bir ölçü kanıyla aynı şeyde sayıyor buna. Kan, mal ve onur diyor. Bunların üçünü aynı çizgide çizen bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu da ikinci hadis. Hadis dersinde temel idare politikacılığının sünnetteki yerini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tespiti. Üçüncüsü, Tirmizi'de 2627. hadis-i şerif, bir bölümü Buhari'de ve Müslim'de de var bu hadis-i şerifin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman iki nokta üst üste koyuyor. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden korkmadığı insandır diyor. Eli ve dili güvenli insan Müslümandır diyor. Müslüman kelimesi bir insan için ne anlam ifade ediyorsa bu da burada geçer. Mümin de insanların kanları ve mallarında güvenli gördükleri adamdır diyor. Dil, el Müslümanlar açısından güvenli ise, yönetici olduğunda, eş olduğunda, baba olduğunda, evlat olduğunda, arkadaş olduğunda, öğretmen olduğunda, neyse, güvenliyse Müslümansın. Biz kendimiz açısından yoğun Müslümanlık teminatları verebiliriz. Yok bizim gibi Müslüman şu dünyada. Olsa ashab olurdu. Hani diyor ya şair, ancak Bedrin aslanları bu kadar şanlıydı. Tartışılabilir bir sözdür bu ama. Ne demek ancak Bedrin aslanları bu kadar şanlıydı? Bedir Savaşı ile Hendek Savaşı bile aynı tutulmuyor. Bedir bir tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. Bu kıyaslamada şiirin vezni gereği söylenmiş diye ancak takdir edebiliriz. Hani bu mecazi anlamda söylüyorum. Bunu kalkıp da ancak ashab bizim gibiydi filan diyecek tarza neuzübillah getiremeyiz. Biz bu iman tehlikesi olur. Ama öyle görüyor olabiliriz biz. Allah nasıl görüyor? Ona bakacağız. Dördüncü hadisi şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de 3118. hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar görüyorum, kamu malında hakları olmayacak şekilde el uzatıyorlar. Kamu malına hakları olmayacak şekilde uzatıyorlar. Kıyamet günü onların ateşi var, haberi olsun buyuruyor. Bu çok önemli. Bu 4. hadis-i şerif. Böylece 4 hadis koyduk. Müslüman bir vakıfta yönetici olduğundan, Müslümanların Birleşmiş Milletlerinin başına bir yönetici olduğu güne kadar, bu 4 hadis herkesin yönetici olup para idare etmek, insanların rızkına, insanların şahsiyetine, insanların geleceğine dair imzalar atanların bu 4 hadisin neresindeyim diye düşünmeleri gerekir. Aksi takdirde, yani namazlar kıyamet günü sadece başkaları için çalışıp çabaladığımız şeylere döner. Oruçlar, sadakalar, hepsi başkalarına gider kıyamet günü. Çünkü biz birisinin arabasını çalan kıyamet günü o arabayı ödeyecek diye inanıyoruz da, birisinin tweet atarak onurunu çalan bir şey ödemeyecek mi? Hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan, mal, onur diyor. Kan, mal, onur, bunlar eşit şeyler. Bütün gıybetler teraziye girecek kıyamet günü. Dedikodular, nemimeler teraziye girecek kıyamet günü. Hatta ve hatta kibir bir çeşit insan zulmüdür. Çünkü kibir kendini başka insandan üstün görme, onu hor görmedir. Bu ezmektir. Bu bile teraziye girecek kıyamet günü de. Ağır geleceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecek diyor. Yani ne demek cennete giremeyecek? Yani teraziyi batıracak kibir. Maazallah. Burada kardeşler, paranın ve yönetimin kesiştiği yerde katkısı bulunan herkes için geçerli dedik ama şüphesiz bir yerde 500 işçinin personel müdürü olanla, işletme şefi olanla, bir gariban İki çocuğuyla beraber bir evi idare eden Müslümanın ağırlığı aynı değil ama sorumluluk bandı aynı band. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu 4 hadisini ele aldığımızda öne çıkardığı bir şey var. Toplumun ekonomik değerlere kurban edilmeden emanet ruhunun canlı durmasını istiyor. Allah'ın kulu olduğunun İnsanlar tarafından unutulmamasını istiyor. Karun'un ve Firavun'un başına gelen bela buydu. Mal gözlerini dürdü. Her şeyin sahibi olduğunu düşündü. Bu yüzden insanlar Mehmet Bey de olabiliyorlar, Karun Bey de olabiliyorlar. Evlerinin Karun'u olabilir insanlar. Bir caminin dernek başkanlığından Karun Bey Hazretlerine dönüşebilir insan. Çünkü Karun'u yok eden şey gavurluğundan önce mal sevgisiydi. Malı idare etmeyi beceremedi, kazanmayı becerdi. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey var. Karun, Firavun'un amcası değildir. Karun, Musa Aleyhisselam'ın teyzesinin oğludur. Teyze çocuklarıdırlar Musa Aleyhisselam'la. Dolayısıyla İsrail oğullarındandır Karun. Kıpti, yani Firavun'un akrabalarından değildir. Ama Firavun'la beraber dirilecek kıyamet günü. Mal konusunda, malı idare eden Firavun anlayışı konusunda kesinlikle çizgide duramadığı için. Dolayısıyla bir insan, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyoruz, namaz kılmayanların kıyamet günü ne olacağını, namazı ihmal edenlerin ne olacağını anlatırken, Karun'la dirilir, Firavun'la dirilir, Haman'la dirilir, Übey'le dirilir, Übey İbni Halef'le dirilir diyor. Yahu ne ilgisi var bunların? Çünkü siyasetin ezdiği bir mantıktan namaz kılmıyorsa, paradan dolayı namaz kılmıyorsa, odun kafalı olduğundan dolayı namaz kılmıyorsa, bürokrat olduğu için namaz kılmıyorsa, bu tiplerden birine benziyor zaten. Dediği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılmayanın sonunu oraya götürüyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin malı idare eden insanların paralarını, kanlarını, mallarını Allah korkusuyla, hakkaniyetle idare etmeyi teşvik eden konuda Allah'ın insana yüklediği emanetin şifreleri var. Hani Kur'an-ı Kerim buyuruyor ya, biz dağlara, o göklere emaneti yükledik de biz bu işi beceremeyiz ya Rabbi deyip korktular. Koca gökler, uzay bunu üstlenemedi. İnsanoğlu ben idare ederim ya Rabbi dedi, emaneti üstlendi. Dolayısıyla bir kafir, bir kötü insan bile olsa, işçin, eşin vesaire kimse, onun önünde senin Allah'ın sana yüklediği emanet hissiyatını taşıman lazım. Bu çarpıcı örnek olsun diye söylüyorum. Eşit şeyler olduğu için değil. Bir kadının namusuna karşı gösterdiğin yiğitliği vergi kaçırırken de göstermen lazım. Yani sen vergi kaçırırken de namuslu adam olman lazım. Kamu malına temas ederken de senin namuslu adam olman lazım. Otobüse kaçak binmeye çalışırken sen kız kaçıran bir delikanlı görüntüsünde olduğunu unutmaman. İki tarafta da kaybolan şey insandaki emanet ruhudur. Karunlaşma, firavunlaşma hastalığıdır. Burada imanla emanetin çok yakın mesafelerde durduklarını anlamadıkça çözüm üretmemiz mümkün değil. İman ve emanet çok birbirlerine yakın mesafede duruyor. Çünkü biz Allah'ın kullarıyız. Bu dünyanın bekçileri bile değiliz. Yani bekçi olsan neyse, görevin bitene kadar başında duracaksın. Bekçisi bile değiliz. Allah malını da insanı da emanet olarak gönderdiğini söylüyor. İnsanın kendisi emanet zaten. Canı emanet. Emanetçilerin birbirlerine patronluk, o patronluk üzerinden de hainlik yapmaya kalkmaları ciddi bir sapmadır. Bu sapmanın yönü de cehennemdir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamu malı üzerinde gözü olanları kıyamet günü cehennem patlayacak buyuruyor. Hani bizde meşhur bir yetim malı filan edebiyatı var ya, bu iş edebiyatla yürümüyor. Yetim malı her halükarda gidip, yani aldım babası ölen çocuğun elindeki malı diye anlaşılıyor da, yani bu kadar bir değeri, bu kadar basit algılama ancak bu kadar olur. Yani sen burada otururken bir memur olarak 3 dakika performansı düşük çalışman Türkiye'nin öbür ucundaki bir yetimin hakkına tecavüzdür. Budur yetim hakkını düşünmek. Kamu malı anlayışı budur. Burada ümmeti Muhammed'in toprakları üzerinde, malı üzerinde, ümmeti Muhammed'e ait değerler üzerinde görev alanların, memur olanların kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hain yaftasıyla yaftalanabileceklerini unutmamaları gerekiyor. Bir cami imamlığı dahi budur ama. Yani biz mesela cami imamı 5 vakit namaz karşılığı maaş alıyor diyoruz ya, 5 vakitten 4'üne gelip de birine gelmese işte o bir vaktin maaşı sana helal olmadı deniyor. Ya bunu anlamak için kültürlü olmak gerekmiyor ki, elbette bir bölü şu kadar eksik. Tamam, bunu anlamamak için yani kör olmak lazım. Ama uyuşuk uyuşuk kıldırdığın namaz yüzünden namaza yeni başlamak için heyecanlanıp camiye gelen bir delikanlı hepten namazdan soğuyup gittiyse, bu bir kamu hakkı ihlali değil mi? Robot mudur imam? Robot mudur sadece orada eğilip kalkmak? Yani çok yüksek bir teknolojiyle artık Diyanet camileri robot imam da alabilir. Allah'ın izniyle de saniye şaşmaz ondan sonra namaz. Tadil erkana göre de güzel bir namaz kılarız hiç olmasın. Yani camilerde bu mudur? Yani camiye yeni geldiğini gördüğün bir genci odana çağırıp hoş geldin, seni yeni gördüm, bu mahallede misin demedikçe imamlık imamlık mıdır? Bu sebep, yani imamlığı aldım, benim mesleğime çok yakın bir yer olduğu için yani en iyi onu anlatayım, ama her meslek böyledir. Ortada bir performans sorunu var. Biz burada bir Müslüman görevli kamu alanında veya her yer kamu aslında, kendi evi de kamu. Çünkü bizim değil, Allah'ın malı, Allah'ın evleri, Allah'ın mülkü, her şey Allah'ın burada. Biz bir nevi her yerde kamu alanındayız, kamusal bir alandayız. Burada iffetli olmayı, namuslu olmayı sözlüğümüze yazmak zorundayız. Sadece kız kaçırmak değildir namussuzluk. Aynı zamanda iş kaçırmak da bir namussuzluk çeşididir. Sadece kadınlara taciz eden adi suç işlememiştir. Kamu malına taciz eden de adi bir suç işlemiştir. Vakıf malını taciz eden de, hor kullanan da suç işlemiştir. Ümmetin enerjisini, insanlığın enerjisini sömüren de hırsızdır. Yani namus mefhumunu çok yükseklere taşımamız lazım ki ümmeti Muhammed'den farkımız belli olsun. Dolayısıyla her şeyi robotik manada yerine getiren değil, insani manada heyecan gösteren insan olmak zorundayız biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini anlamak için. Burada biz mümin olarak kendi hakkımızla diğer bütün insanlardan herhangi birisinin hakkını aynı şekilde eşit tutabiliyorsak, yani benden de kaybolmasın, kimseden de kaybolmasın diyebiliyorsak imanla paralel noktadayız. Çünkü la darara ve la dirar buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zarar vermek ne de zarar görmek yoktur. Kendin de aptal olmayacaksın, kimseyi de aptal yerine koymayacaksın. Şimdi bir noktayı ben kendime de tabii değerlendiriyorum. Devlet hastanesine gidiliyor. Devlet hastanesinde 20 kişi sıra bekliyor. Filan işte bölümde sıra bekleniyor. Birisi geliyor, oradan birisini ayarlıyor. O 20 kişinin önüne fişini aktarıp gidiyor. Ne yapıyorsun? Ben rahatsızım. Buradakiler çay içmeye mi geldiler doktora? Bunlardan farklı olabileceğin tek nokta acil bölümüdür. Trafik kazasından veya bir yerden gelirsin, zaten acil hastası olduğunu anlaşıldı mı, seni yukarı sıraya koymazlar. Bunun dışında hastanede sıra almak kesinlikle bu bahsettiğimiz şeylerden bir tanesine giriyor. Ama özel doktora gidersin, hastanenin özel farklı ücret ödenince hastaya öncelik tanıyan bir birimi vardır. Özel hastane, devlet hastanesinde böyle bir şey yok. Ha, o birimde bir sıkıntı olmaz. Çünkü herkesin 3 verdiği yerde 4 verip beklemeden muayene olmak gibi bir şans tanınabilir. Burada yani meselemiz hastanede sıra bekleyip beklememe meselesi değil. Ama bizim meselemiz kıyamet günü Allah'ın namazları kılmadığımızdan bizi soracağı gibi kamudaki yanlışlarımızdan da soracağını anlatmaya çalışıyorum. Hastanede sıra nasıl beklenir onu anlatmıyorum. Müslüman farkımız bu. Burada çok çirkin bir savunma taktiği var. O çirkin savunma taktiğini konuşmaya bile değer bulmuyorum. Böyle, herkes böyle yapıyor. Herkes gavur bu dünyada. 7 milyarın 6 milyarı biz gavuruz diyor. Şimdi gavurluk sıradan bir şey mi olacak? Herkesin böyle yapması başka. Ümmeti Muhammed'den mümin bir insan olarak benim yapmam gereken başkadır. Benim kimliğim başka. Benim kimliğimde mümin yazıyor. Müslüman yazıyor. Ben elime geçen forsu tanıdığım kimseyi kullandığım zaman, yani fors olarak kullanıp da öbür insanları ezdiğim zaman bu yaptığımı Allah görüyor. Bir yerde başka birisi soru soramayabilir. Ben iktidarda tanıdığım var, valiyle muhabbetim var diye keyfim yerinde olabilir. Ama Allah'ın kullarından birisi elini açıp ya Rabbi ben burada niye fazladan bekledim der. Allah ona ne cevap veriyor o zaman? Kulum, senin er geç duana cevap vereceğim, sen merak etme diyor. 3 kişinin bedduası geri çevrilmez hadisini okuyacağız Tirmizi'de. Ne görüyoruz onu okuduğumuz zaman? Ben sana kesinlikle yardım edeceğim kulum, sen acele etme diyor. Sen bugün hastanede 10 dakika önce bu işi çözdüğün için mutlu oluyorsun. Ey mümin! Ezdiğin mazlumların ahı seni 10 gün sonra, 10 sene sonra o hastanede aylarca kanserden dolayı yatma sonucuna götürebilir, dikkat et. Çünkü senin tanıdığın vardı, o gariplerin tanıdığı sadece Allah'tı. Sen ise Allah'ı teğet geçerek gittin orada işini görmeye. Zannediyoruz ki anında müminlere karşı suç işleyenlere gökten ateş yağıyor. Öyle olsaydı hayat bugüne gelmezdi ki zaten. Hayat biterdi bu dünyada. Hayır, öyle değil. Allah'ın acelesi yoktur kulları için. Zaten acele etseydi, Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Her cezayı anında verseydi bir karınca bile kalmazdı bu dünyada. Çoktan biz de yaratılmamış. Adem Aleyhisselam'dan 50 sene sonra insanlığın kökü kururdu. Gözlerin yerinden fırlayacağı güne erteliyoruz bu işleri, Allah buyuruyor. Gözler yerinden fırlayacak. Onun için mümin, yani mümkünse bir dağ başına gidip, hiç kimsenin olmadığı bir yerde hayatını yaşayıp gitmesi lazım. Kamu içinde yaşamak, sadece yasalara riayet ederek değil, vicdanlara da riayet ederek yapılması gereken bir iştir. Vicdana da Allah hükmetmelidir. Şöyle böyle algıya mahkum edilmiş vicdanların hiçbir değeri yoktur. Dünya bir tarafa gidiyor olabilir. Bütün insanlık tek bir yön olmuş olabilir. Bizim yönümüz Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek yönlendirilmiş yöndür ki bu dört hadisi şeriften temel bunu çıkarıyoruz. Burada özellikle bir yan başlık açıp hızlı bir şekilde insanların yönetici olduğu zaman dikkat edeceği peygamber uyarılarına da temas etmemiz lazım. Yani genel olarak herkes bir sorumluluk taşıyor ama şirket müdürü, belediyede filan personel müdürü veya seçilmiş muhtar, neyse artık ikinci insana, ümmeti Muhammed'in malına, kamuya bir alandan yönetici olan, dolayısıyla paraya, dolayısıyla insana, dolayısıyla eşyaya dair kararlar verenlerin dikkat etmesi gereken yönetici kuralları da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden hızlı bir şekilde derleme yapıyoruz. Müslüman tayin ederken, işe alırken, yani işçi alırken, müdür tayin ederken kapasite ve kalite arar. Taraftar aramaz. Ebu Zer radıyallahu anh, Müslim'de 1846. hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh, bu ümmetin ilk iman edenlerinden, Peygamber Efendimizin sevdiği, peygambere de delice bağlanmışlardan birisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir görev talep ettiğinde, Efendimiz o sevgiye rağmen buyurmuş ki, Ebu Zer, sen de böyle bir zayıflık görüyorum, sana görev veremem buyur. Ya Ebâter, inni arâke da'îfen. Sen yönetici olacak adam değilsin diyor. Halbuki yönetici Ebu Zer olmalı bize göre. Niye? Yahu partiyi kurduğumuz günden beri beraberiz diyoruz yani. Öyle ilk günün dostu. Ben Müslümanım demeye Kureyşlerin cesaret edemediği günlerde ben Müslümanım deyip bir ton dayak yiyen adam. İşkence görmüş birisi. Davanın çilesini çekmiş. Bak şu mübarek ölçüye bak. Davanın çilesini çekmiş. Davanın ekmeğini yedirtmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben seni idareci olamaz görüyorum buyuruyor. Burada Ahmet bin Hanbel'de 21. hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda çok uyarısı var. Bu uyarının ana çizgisini çiziyor. Buyuruyor ki Müslümanların İşlerinden bir işin başına getirilip de oradaki görevlileri sevgisi ve sempatisine göre belirleyenleri kıyamet günü Allah hiçbir şefaatçiye gerek bırakmadan, hiçbir kurtarıcıya gerek bırakmadan cehenneme sürecektir buyuruyor. Yani benim şefaatim bile bir peygamber olarak onların işine yaramayacak kıyamet günü. Ahmet bin Hanbel'de ve diğer hadis kitaplarının en meşhur hadis isimlerini kullanıyorum. Sadece diğer hadis kitaplarının ismi bilinmiyor. Ahmet bin Hanbel'de 21. hadis. Müslüman bir yere görevli geliyor. ehlini, ehliyetlisini, kapasitesini ayarlamak yerine tanıdığını, geçmişteki beraberliğini, akrabasını, yeğenini, hemşerilerini dolduruyor. Kıyamet günü Allah onun hakkında şefaat kabul etmeyecek buyuruyor. Çünkü en başta dedik ya, göklerin kabul etmediği emaneti kabul etmiş bir insanız biz. Allah ise adalet istiyor. Bu adaleti sen hemşeriliğine kurban ettin. Tanıdıklığına kurban ettin. Başka meşhur Buhari'de 59. hadis-i şerif hepimiz biliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyameti ne zamandır diye merak edip soran sahabiye ne buyuruyor? İşi ehli olmayana veriyorlar, gördün mü kıyameti bekleyebilirsin buyuruyor. Kıyamet kopalı ne kadar olmuş meğer ki gördün? Kıyamet kopmuş da haberimiz yok bizim. Ehline iş vermek. Literatürden kalkmış şeyler bunlar. İkinci nokta sünnetin iş ve işçi alımı, yönetici alımı ile ilgili. İş hırsı taşıyana iş verilmez bizde diye kuralı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu Buhari'de 6730. hadis-i şerif. Açıkça Efendimiz buyuruyor ki iş peşinde koşana iş vermeyiz diyor. Müslümanların aranan adam olmalarını istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Arayan adam değil, aranan adam olacak Müslüman. Sana genel müdürler sürekli ricada bulunacaklar, bize gelir misin diye. Sen sürekli torpil haberi göndermeyeceksin. Sünnete uygun iş ve işçi bulma kuralları. Tabii bu alnının terinin ve geçmiş becerilerinin ispat edilmesini gerektiriyor. Tek özelliğin A4 kağıdı. Anadolu'da köylük bir yerde kurulmuş bir 2 yıllık okul, 4 yıllık bilmem ne yüksek okulundan bir kağıt vermişler sana. Bu kağıttan 10 tane fotokopi çektirmişsin. Belki noterde bile tasdik ettirmemişsin. İş. Özelliğin ne? Bak kağıda bak. A4. A4'ten başka göstereceğin sabıkan yok. Geçmişin yok. Stajda filan fabrikadaydım. Müdür bana rica etmişti. Burada kalsana maaşı fazla verelim diye. Bak müdürün rica tweet'i. Mail göndermişti müdür. Bir işçi, bir müdür, bir memur geçmiş tecrübelerini ispat etmeli. Peki hemen bunu ben konuşunca ne diyeceğini gençlerin biliyorum. Biz daha yeni mezun olduk. Neyi ispat edecektik? Tatillerde neredeydin sen? Madem hukuk okuyordun, tatilleri turist gibi gezecek yerde bir avukatın yanında niye staj yapmadın sen? Avukat bey, ben burayı süpüreyim yeter ki bana 3 ay tatilde hukuk nasıl işliyor göster, niye demedin? Hangi mesleğin stajı yok? Burada Müslümanlar olarak kağıtlara güvenme dönemini bitirmemiz lazım. Başarımıza, alın terimize, ispat ettiğimiz rüştümüze güvenmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş hırslısına iş vermeyiz buyuruyor. Hadis ya. Sahih hadis-i şerif. İşi ehline veririz buyuruyor. Böylece ümmeti Muhammed kalitenin adamı olmuş olur. Üçüncü bir nokta. Ümmeti Muhammed'de biz iş verdiğimiz zaman insanların gözünü ve karnını doyurmak zorundayız. Devlet asgari ücret belirlemiş olabilir. Bu illa bu kadar verin demek değildir. Bir insana ne kadar maaş yeter bu dünyada, bunu bilen birisi işçi çalışır. Vakıf için de geçerli bu. Düşük ücretle insanlar sömürüldüğü zaman kalite arayan ümmet olamayız. Burada Ebu Davud'da ve İbni Huzeyme'nin sahihinde rivayet edilen meşhur bir hadis-i şerif var. Onu şefaatini umarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmek istiyorum. Buyuruyor ki biz birisine görev verdiğimiz zaman eşiyle evlenip yetecek bir miktar evine hizmetçi tutacaksa hizmetçi miktarı ve evin ev kirası bunların hepsini hesaplayıp bizden öyle maaş istesin buyuruyor. Bu çok önemli bir nokta bu. Bakın ne diyorum? Evlilik, eve hizmetçi, ev kirası ve ev geçimi bu dört şeyi hesaplasın, bizden ona göre maaş alsın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Asgari ücret komisyonunun dünyada olmadığı bir zamanda. Asgari ücret komisyonu kurulmuyordu ama Allah adaletini kurmuştu Medine-i Münevvere'de. Adalet kurmuştu. Bu sebeple Müslümanlar olarak biz işçi çalıştırırken vesaire, yani Allah-u Teala'nın bizden çok fazla şeyler istediğini, dolayısıyla bir emanet, yöneticiliğin bir emanet olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dördüncü bir nokta, emri bil maruf ve nehy anil münker. Ne demek emri bil maruf ve nehy anil münker? İyiliği teşvik ediyorsun, kötülükten alıkoyuyorsun. Yönetici ve yönetilen arasında bu kaldırıldığı zaman, Allah'a imanı dengede tutan güç öldürülmüş demektir. Patron elini arkasına koyup bu olmadı oğlum böyle olmaz deme hakkı olduğu gibi, işçinin de veya memurun da gelip efendim sizin bu yaptığınız şu sözü ben anlayamıyorum, şu dini kurala uymuyor, şu insani nesneye uymuyor demeli. Bu bizim sendikalaşmadan önce Allah'ı aramızda adalet gücü olarak tutmamız anlamına geliyor. Gene sendikamız olsun, gene yasalar belli düzen koysun ama emri bil maruf ve nehy anil münker, işçi, işveren, amir, memur, aile mefhumu vesaire, nerede insan olarak bulunuyorsak orada emri bil maruf ve nehy anil münker kapasitemiz bulunmalı muhakkak. Bir başka husus da veyahut da beşinci noktamız dikkat edilecek yönetici yönetilen arasında, yönetici ve yönetilen herkes şüphe ortamından uzak duracak. Bu temel İslam siyasetinden, temel aile düzeninden birisidir. Ne demek şüphe ortamından? Yani gıdıklamayacaksın insanları. Sekreterinle kapalı bir ortamda saatlerce durup dedikodu ürettirmeyeceksin. Hep böyle akşamları çıkarken siyah bir poşetle gidiyor bu adam dedirtmeyeceksin. Men istebra'a men ittaka şübhati istebra'a li dinihi ve irzihi. Şüpheli şeylerden uzak duran dinini de onurunu da korur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu bir risktir. Yani sürekli meçhul adam görüntüsü vermemek gerekiyor. Burada yönetici ve yönetilen arasında Allah'ın hakem olduğu, Allah'ın adalet ruhuna hükmettiği ortamı konuşmuş oluyoruz. Elbette yönetici olan, üç kişi idare eden istişareyi inkar etmeyecek, istişaresiz hayat yürümez, bunu bilecek. İstişarenin gittiği yerde, yani istişarenin kaybolduğu yerde Allah'ın hükmü kalmaz, adalet kalmaz, bunu anlayacak. Ve kesinlikle Müslüman insanlar yönetici olduklarında kapıları kapanmayacak. Bu demek değildir zırt pırt akşama kadar gelecek herkes çayını kahvesini. Hayır. Diyecek ki arkadaşlar saat 18-19 arası isteyen gelip derdini anlatabilir. Buraya 300 tane işçi yığılırsa ne yaparım? Sekreterimden randevu alın. 2 gün sonra randevu alın diyecek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Davud'da 2948. hadis-i şerif bu. Müslümanların bir işine görevlendirilip de kapısını onlara kapalı tutan, ne demek? Kimseyle görüşmüyor. Birisine kıyamet günü de Allah kapısını kapalı tutacaktır diyor. Başına gök düşse bu kadar kötü olmazdı. Göklerden merih kafandan düşse bir saniyede ölürsün, kurtulursun. Kazazede olarak da inşallah cennete gidersin ama ahirette Allah'ın kapısı sana kapalıysa ne yapacaksın bu dünyada? Ve çok önemli bir yönetici kuralı da, yöneticinin hüsnü zan sahibi olması lazım. Sömürülmemek için de tedbirli olması gerekiyor. Hüsnü zanla tedbiri, basireti bir arada tutan yöneticinin sorunu olmaz Allah'ın izniyle. Hüsnü zan kendini salıp her şeyi mübah saymak demek değil. Buna enayilik deriz biz. Hüsnü zan değil, enayilik deriz. Hüsnü zannımız olacak. Yani her aldığım işçi, her memur iyi insandır. Ama ben kötü gibi tedbirimi alırım. kasayı onun önüne koymam. Ulan bu zamanda namuslu adam mı kalmış? Herkes hırsız demem. Öyle bakmam. Ben tedbirimi alırım. Karşımdakini de masum bir hatasız Müslüman kabul ederim. Ne zamana kadar? Hatası ortaya çıkıncaya kadar. Hatası ortaya. Çaldığı, tembellik yaptığı anlaşılınca zaten gün ortaya çıktı. Güneş doğdu o zaman. O zaman sorun kalmadı. Konuştuğumuz nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre sakal bırakılıyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye çocuklar sünnet ettiriliyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye Ramazan'da iftarda akrabaları çağırıyoruz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye umreye gidiyoruz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye hasta ziyaret ediyoruz ya. Yöneticiliğin de bir sünneti var. Bu hadis-i şerifler onu gösteren 100 hadisten işte 5 tanesi, 6 tanesi ama temel noktalar bunlar. Evet, ne kadar ehli sünnet olduğumuzun göstergeleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.